ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोध, बोधम, ट्रांसलेशन इज ज्ञान। इट्स अ लिटल डिफरेंट, व्हाट डू यू थिंक? इट्स मोर लाइक टीचिंग। Bodha means that which is understood, isn't it? Yes. It's not exactly Gyan. Anyway. Iske pahele, do, iske purv ke do shlok ka tatparya nehe, to is shlok ka anuvad bolne ke pahele, ye do shlok ka anuvad bolta hun. Me, मार्कंडेय ऋषि, उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। वे ब्रह्मांड, हियर इंग्लिश, वे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व है और उसके गुरु भी है। मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूं जो ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले परम पूज्य देव है। मैं संत स्वभाव वाले नर को भी नमस्कार करता हूं जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जो पूर्ण सात्विक है, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक ग्रंथों के प्रचारक है। भौतिकवादी की बुद्धि उसकी दुग्भाज इंद्रियों की क्रिया से विकृत रहते हैं, इसलिए वह आपको तनिक भी पहचान नहीं पाता, यद्यपि आप उसकी इंद्रियों तथा हृदय में और उसकी अनुभूति की वास्तुओं में सदाई विद्यमान रहते हैं। मनुष्य का ज्ञान आपकी माया से आवृत होते हुए भी यदि वह सर्वों के गुरु आपसे वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वह आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है। और आज का श्लोक जो हम अभी उसका पाठ किया, अनुवाद, हे प्रभु, केवल वैदिक ग्रंथ ही आपके परम स्वरूप का गुह्य ज्ञान प्रकट करने वाले है। अतएव भगवान ब्रह्मा जैसे महान विद्वान भी आगम विधियों द्वारा आपको समझने के प्रयास में मोहित हो जाते हैं। हर दार्शनिक अपने विशेष चिंतन फरक निष्कर्ष के अनुसार आपको समझते हैं। मैं उन परम पुरुष की पूजा करता हूं जिनका ज्ञान बद आत्माओं के आध्यात्मिक स्वरूप को आवृत करने वाले शारीरिक उपाधियों से छिपा हुआ है। तत्पर्य, ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता तक भगवान को समझ पाने में विमोहित हो जाते हैं। हर दार्शनिक प्रकृति के गुणों के अनूठे संयोग द्वारा आवृत रहते हैं और इस तरह वह अपनी भौतिक स्थिति के अनुसार पर ब्रह्म का वर्णन करते हैं। इस तरह कठिन से कठिन आगमन प्रयास से भी समस्त ज्ञान का अंत नहीं पाया जा सकता। सर्वोच्च ज्ञान तो भगवान कृष्ण है और कोई भी व्यक्ति उनको पूर्ण संपूर्ण करके तथा प्रेम पूर्वक सेवा करके ही उन्हें समझ सकता है। इसलिए मार्कंडेय यहाँ पर कहते हैं, वंदे महापुरुषम, मैं उन महापुरुष की पूजा करता हूँ जो लोग ईश्वर की पूजा करते हैं किंतु साथ ही चिंतन करते रहते हैं अथवा सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें मिश्रित तथा मोह में डालने वाले परिणाम मिलते हैं। शुद्ध होने के लिए भक्त को सारे सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन त्याग देने चाहिए। उसी विधि से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति से उसे ब्रह्म का पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। यही पूर्ण ज्ञान नित्य आत्मा को तुष्ट कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के भरवे स्कंद के अंतर्गत मार्कंडेय द्वारा नारायण ऋषि की स्तुति शीर्षक आठवें अध्याय का शूल भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। मार्कंडेय ऋषि परब्रह्म परम सत्य के बारे में कहते हैं, किनको स्तुति करते परम सत्य को? नारायण ऋषि के रूप में भगवान का अवतार जो स्वयं परम सत्य है, इनको परम सत्य के बारे में बोलते हैं और इस प्रकार इनकी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आप परम सत्य हैं और आपको समझना बड़े बड़े ऋषिगण के लिए भी बहुत कठिन है। इस श्लोक में मार्कंडेय ऋषि स्पष्ट व्यक्त नहीं करते कि मतलब बोलते कि भगवान को समझने के लिए बड़े बड़े देवताओं और ऋषिगण के लिए भी बहुत कठिन है भगवान को समझना, लेकिन इस विचार के साथ तो यही समझना चाहिए कि भक्तगण के लिए भगवान को समझना बहुत ही सरल है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, तो भगवान को समझना कठिन है क्योंकि भगवान विशाल है और जीव बहुत ही छोटा है और जीव की बुद्धि अति सीमित है और भगवान असीम है। तो कैसे सागर एक छोटे से ढाबा में रखना तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार भगवान जो असीम है, सीमित बुद्धि से बोध करना संभव नहीं है, लेकिन इनकी कृपा से और सब कुछ जो असंभव है संभव होते हैं। तो वो परम सत्य भगवान विभिन्न विभिन्न ऋषियों विभिन्न विभिन्न दर्शन करके इनको देखते हैं। ऋषि का मतलब वेद वाणी दृष्टा, वेद वाणी, वाणी का मतलब ध्वनि, वाणी का मतलब उपदेश, एक और अर्थ है ध्वनि। तो वो वेद वाणी सूक्ष्म रूप में सर्वत्र व्याप्त है। वेद वाणी अपौरुषेय है, पौरुषेय ज्ञान है जो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा मानव समाज में प्रकट होते हैं। जैसे कि आजकल बहुत वैज्ञानिक है, तो आइंस्टाइन का प्रदान है रिलेटिविटी थ्योरी। तो वास्तव में वो ज्ञान भी आइंस्टाइन का प्रकट करने के पहले सूक्ष्म वो ज्ञान वो तथ्य जो आइंस्टाइन ने कहा वो था, लेकिन आइंस्टाइन ने उसको मानव समाज में प्रकट किया। लेकिन वेदवान ही का विशेष विषय है परम सत्य, और परम सत्य सदैव विराजमान है, सर्वव्याप्त है, सर्वकाल में इनकी अस्तित्व है, और इनके बारे में ज्ञान जो है वो सदैव सर्वत्र सर्वव्याप्त है। लेकिन वो ज्ञान जो वैदिक छंदों में प्रकाशित होते हैं मानव समाज में, वो ऋषियों के द्वारा प्रकट होते हैं। तो ऋषि है मंत्र द्रष्टा, और मंत्र वैदिक मंत्र जो अप्रकट होते हैं, तो वैदिक ऋषियों के द्वारा प्रकट होते हैं। लेकिन एक एक ऋषि एक एक साक्ष प्रत्येक ऋषि अपना साक्षात्कार के अनुसार इस सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रकट करते हैं। और ये विशाल वस्तु परम सत्य, तो इस प्रकार विभिन्न विभिन्न परिप्रेक्ष्य दर्शित होते हैं, और इसलिए परम सत्य के बारे में विभिन्न विभिन्न दर्शन होते हैं। तो वास्तव में वो परम सत्य वास्तव वस्तु है, अद्वैत ज्ञान एक वस्तु, पर वो अद्वैत ज्ञान तीन मुख्य परिप्रेक्ष्य से दर्शित होते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शप्यते। जिनके अधिकार है केवल निर्विशेष ब्रह्म तक समझना, तो वो ही साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। जिनके अधिकार है परमात्मा रूप का दर्शन करना, वो ही दर्शन करते हैं। और जिनके अधिकार है भगवान को समझना, तो भगवान को समझते हैं। और भगवान का समझने भी बहुत स्तर है, वैकुंठ भक्ति, अयोध्या भक्ति, मथुरा भक्ति, द्वारका भक्ति, ब्रज भक्ति। तो प्रत्येक जीव असंख्य जीव है, और प्रत्येक जीव का व्यक्तिगत संबंध है परम सत्य के साथ। वो परम सत्य के साथ वो संबंध क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो दास दास्य भाव की उन्नति है, साख्य भाव उसकी उन्नति है, वात्सल्य भाव और सर्वोच्च प्रेम भाव है श्रृंगार भाव। तो निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार अपूर्ण है, और चूंकि वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात का तो स्थाई नहीं है। वो मुक्ति जो निर्विशेष ब्रह्मा में प्राप्त होती है वो अस्थाई है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सेवा करना, और निर्विशेष ब्रह्मा में सेवा करना का अवसर नहीं होते हैं, इसलिए वो उस प्रकार की मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं है। येन्यैरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वयस्ति भावद विशुद्ध बुद्धः आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततं पतन्त्यधो नाधितयुष्मदं। तो एक प्रकार की मुक्ति है निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, और उस प्रकार की मुक्ति कृच्छ्रित बहुत कष्ट से प्राप्त होती है। तो कि वो मुक्ति कष्ट से मिलती है तो वो ही एक चिन्ह है कि वो मुक्ति पूर्ण अथवा सही मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति का मतलब परमानंद प्राप्त करना, तो आनंद परमानंद कष्ट से प्राप्त नहीं होते। वो मार्ग जो परमानंद की ओर जाते हैं तो वो मार्ग भी आनंदमय होना चाहिए। तो ये प्रयास निर्विशेष ब्रह्म उपलब्धि, वो प्रयास पूर्ण सत्य नहीं है, और पूर्ण सत्य की प्राप्ति होती है, परम पद प्राप्ति होती है, लेकिन अपूर्ण रूप में पूर्ण ब्रह्म का उपलब्धि होती है। तो अभी अभी हम पूर्ण ब्रह्म का संबंध में है इस माया के वास्तव में भी। जीव सदैव भगवान का अंश है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो इस मायिक स्थिति में भी जिसमें हम भगवान को भूल करते हैं, तो इस मायिक स्थिति में भी हमारा संबंध है भगवान के साथ, लेकिन वो संबंध विकृत होने के कारण हम विपरीत रूप में भगवान को बोध करते हैं। जैसे कि कई कई लोग बोलते हैं कि नवविवाहित लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी मेरा भगवान है, या मेरा कुत्ता मेरा भगवान है, एक बार मैं ट्रेन में था दक्षिण भारत में और तीन पाकिस्तानी जवान उसमें थे और इमरान खान की इतनी सी प्रशंसा की, ही इज अ सुपरमैन, तो भगवान जैसे उसको मानते थे। तो वो प्रवृत्ति पूजा करने की प्रवृत्ति है सबकी, लेकिन भौतिक अवस्था में भगवान को भूल करके तो इस प्रकार का साक्षात्कार है, इमरान खान परम पूज्य है, साई बाबा परम पूज्य है। गलत फहमी है और प्रभुपाद बहुत दफे मंतव्य किए कि प्रभुपाद अमेरिका जाके आश्चर्य लगे कि कैसे अमेरिकी लोग कुत्ता की पूजा करते हैं, कुत्ता सेवा करते हैं। पूजा विधि में क्या करना है? सेवा। तो अलंकार, श्रृंगार, खिलाना पिलाना और स्नेह से बात करना। तो अमेरिकी लोग तो इस प्रकार कुत्ते की पूजा करते हैं, तो श्रृंगार करते हैं और खिलाते हैं पिलाते हैं, स्नेह से बात करते हैं। माय नाइस डॉग। तो आजकल भारतीय लोग भी कुत्ते के पुजारी हैं। तो प्रभुपाद इसको देख के मंतव्य की कि ये कुत्ते को स्नेह देना वो ही भागवत प्रेम की विकृति है। गॉड को प्रेम करना चाहिए, लेकिन गॉड को भूल करके डॉग को प्रेम करते हैं। लेकिन वो प्रवृत्ति होती है सेवा करने। तो निर्विशेष ब्रह्म में वो सेवा करने का मौका नहीं होते, इसलिए आरोह कृच्छ्रेण परंग भदंग तथा पतन्ति अधो फिर अधोपतित होते हैं। क्यों इतने सा कष्ट करके तपश्चर्या करके परम पद पर स्थित होते हैं? अनादृत युष्मदंग्र हे पुंडरीकाक्ष कृष्ण भगवान, आपका अनादर करने का फल पतन असंभावी है। तो ये सब ऋषि देवताओं इत्यादि जो बड़े बड़े मनीषीगण है, बड़े बड़े दार्शनिक है, किंतु यदि भगवान के श्रीचरण पर साक्षात सेवा अर्पण नहीं करते हैं तो जितने भी बड़े दार्शनिक ना हो उनके पतन अवश्य ही होगा। और जो व्यक्ति भगवान के श्रीचरण पर आसक्त होते हैं, जो बड़े दार्शनिक नहीं होने के फल तो भगवान से रक्षित होते हैं। तो इसलिए भक्ति में इतना सा तपस्या करने का आवश्यकता नहीं है और इतना बड़ा दार्शनिक भी, इतना बड़ा दार्शनिक होना उसका भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है भक्ति करना अर्थात भगवान को प्रेम करना। तो भक्तजन दार्शनिक है, परम दार्शनिक है, क्योंकि भगवान का दर्शन करते मिलते हैं इनकी कृपा से। और जो भक्त साधन दशा में और अभी तक भगवान का दर्शन नहीं मिला, तो भगवान के श्री चरण तल पर सदैव उस तरफ सदैव देखते हैं। ओं तद विष्णु परमं पदं, वो श्लोक क्या है? ओं तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवीव चक्षुरात यज्जी वंश। तो सूरगम अर्थात भक्तगम सदैव परम पद भगवान के श्रीचरण के तरफ दर्शन करते, सदैव आशा करते हैं भगवान के चरण की सेवा करना। और इस भावना से भगवान प्रीत होते हैं और भगवान इनके भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं। तो भक्तजन भी दार्शनिक है और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जीव गोस्वामी जैसे विश्व में समतुल दार्शनिक नहीं है, एक परम दार्शनिक है। तो परम दार्शनिक होने के पर वे भी सिद्धांत स्थापन करते हैं कि केवल दर्शन, तर्क, ज्ञान अर्जन इत्यादि द्वारा भगवान को भगवत प्राप्ति नहीं होती है। धने जाने पंडित कृष्ण रे नहीं पाए, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई धन से, जन से अर्थात जनप्रिय होने से, पांडित्य से कृष्ण रे नहीं पाए, कृष्ण प्राप्ति नहीं होते, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई, केवल भक्ति वश अर्थात केवल मतलब एक उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति मतलब भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना, वो केवल एक उपाय है भक्ति। और किस प्रकार की भक्ति? केवल भक्ति। केवल भक्ति का मतलब अविमिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति भी समर्थ नहीं है। भगवान की पूरी सेवा करना, तो जब तक हमारी भावना है कि ज्ञान के द्वारा हम भगवान को मिलेंगे, तब तक भगवान को नहीं मिलेंगे। तो ज्ञान भक्ति तत्व ज्ञान, तो वो समझना चाहिए। लेकिन क्या है भौतिक स्थिति में मायाबद्ध जीवों सदैव प्रयास करते हैं सभी वस्तुओं को नियंत्रण करने और अपने को स्वामी बनाना चाहते। तो इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति में भी वो ज्ञानी जन सोचते मैं वो ज्ञान का मालिक हूं, मैं ज्ञान से मैं नियंत्रण करता हूं, तो मैं बड़ा इंजीनियर हूं, पीएचडी हूं, डॉक्टर हूं, इतना बड़ा ज्ञानी हूं। तो ज्ञान प्राप्त करने से निज को बड़ा मानते हैं। लेकिन भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करने का लक्षण है त्रिनादपि सुनिज भाव प्राप्त करना। तो नहीं है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं और ये ज्ञान के द्वारा मैं सब कुछ करूंगा और भगवान मेरा हाथ में पकड़ूंगा। तो भगवान हाथ में पकड़ना संभव है केवल भक्ति के द्वारा। माया शोध भगवान को खींचते, तो माया यशोदा माई तो वैदिक पंडित नहीं है, लेकिन सभी वैदिक पंडित के ऊपर है और वैदिक पंडित के द्वारा अगर हम एक बार अवसर में लेंगे यशोदा माई के चरण रज की पूजा करना, वो हमारी परम प्राप्ति होगी। और वैदिक ज्ञान प्राप्त करके भी यदि आकर्षण नहीं होते हैं या यशोदा माई के चरण राज पूजा करना, तो वो सब ज्ञान अज्ञान है, वो माया का प्रदान है ज्ञान का नाम है। तो ज्ञान का चरम स्तर है क्या? कृष्ण पूजा करना नहीं, कृष्ण के भक्त के भक्त के भक्त की पूजा करना। तो भौतिक संसार में बहुत प्रकार के दार्शनिक है, ना सब ऋषि यस्य मतं न भिन्नम। ऋषि का मतलब जिनके अपना मत है, तो मेरा राय यही है, नहीं वो वो एक मत खंडन करते हैं, विजयी होते हैं, फिर दूसरा पंडित दिग्विजय आते और वो पंडित का मत खंडन करते हैं, और इस प्रकार तर्क का पथ चलते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तर्क और इस प्रकार ज्यादा अलग अलग दर्शन के बारे में चर्चा करना उसमें ज्यादा रुचि नहीं लेते। रुचि लेते हैं भगवान की भक्त के भक्त के भक्त की सेवा कर। वो श्लोक क्या है, शूटिंग इतरे स्मृति शूटिंग क्या शूटिंग इतरे स्मृति मापरे भारत मन्ये भावभीता अहम यह नंदं वंदे यज्ञालिंदे परं ब्रह्म। वो एक श्लोक है कि कोई कोई व्यक्ति श्रुति की उपासना करते हैं, और कोई कोई स्मृति उपासना करते हैं, और कोई कोई महाभारत का अध्ययन करते हैं भव भय से कि हम भव सागर से मुक्ति मिलेंगे ये सब शास्त्र पढ़ने से। लेकिन ये भक्त कहते हैं कि लेकिन मेरी पूजा का विषय है नंद महाराज। क्यों नंद महाराज? श्रुति स्मृति महाभारत के परे नंद महाराज क्यों? क्योंकि इनके प्रांगण में परम ब्रह्मा इनके पुत्र के रूप में खेलते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि प्रसिद्ध है, वो साधन सिद्ध है, साधन सिद्ध बहुत कम है, क्योंकि केवल साधन के द्वारा परम सिद्धि भक्त के भक्त के भक्त विष्णु भक्त के भक्त की पूजा करने का अवसर जो परम सिद्धि है वो कृपा के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। साधन सिद्ध भी यदि कम से कम थोड़ी सी कृपा नहीं मिलती तो सिद्ध नहीं हो सकते। तो मार्कंडेय ऋषि साधन से सिद्ध हुए, और कितने समय लगे? हाँ 6 महीने नहीं, हाँ हजारों साल। मार्कंडेय ऋषि का आयु इतना लंबी है कि ब्रह्मा का आयु से भी दीर्घ है। तो महाप्रलय का समय भी मार्कंडेय ऋषि बच गए है, और इतने सा लंबी इनकी साधना थी। और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहे लम ए महामंत्र यह जप गिय सबे करी निबंध यहा होते सर्व सिद्धि हो शोभा सर्व खम कह नाम विधि नही। सर्व सिद्धि होती है नाम भजन से, कृष्ण नाम भजन। लेकिन बड़े बड़े दार्शनिक नाम में रुचि नहीं मिलते, क्योंकि ज्ञान और तर्क के राज्य में फंस गए हैं। और ये बुद्धिजीवी के बुद्धि जीवन में कुछ रास मिलते, वो रास उस स्थूल इंद्रिय तृप्ति से उचना है। लेकिन वो भक्ति रास से क्या क्या कहेंगे, वो रास नहीं है। अरसाज्ञ खाक चूषे ज्ञान निम्ब फल है, रसी को कील काय प्रेम अम्रमो खुले। ये दृष्टांत है चैतन्य चरितामृत में कि अरसज्ञ, जो ज्ञानी है लेकिन रास ज्ञान अवगत नहीं है, रास ज्ञान अनावगत है। अरसज्ञ काक, काक का मतलब क्या बोलते, कुआ कुआ कुआ कुआ कुआ चूषे। ज्ञान निम्ब फल, ज्ञान निम्ब फल, नीम नीम फल जैसे क्या बोलते कड़वा है, तिक्ता है, क्या बोलते बिटर, कड़वा कड़वा। और रसिक कोकील, भगजन कोकील जैसे है, काय प्रेम अम्र मकुल, अम्र अम्र का मुकुल क्या बोलते अंकुर, और आम फल का अंकुर और प्रेम जैसे है। और रास ज्ञान युक्त, रसिक भक्तजन तो वे भी ज्ञानी है लेकिन वे रास ज्ञान युक्त है, शुष्क ज्ञान नहीं। शुष्क ज्ञान का मतलब मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा है मैं, ब्रह्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्मा निर्विशेष है, तो उसमें रास नहीं है। जितने बार भी बोलना है ब्रह्मा ही परम सत्य, अगर ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा है परम सत्य कृष्ण भगवान वंशीधारी त्रिभंग सुंदर, वही भगवान है, तो वो ज्ञान नहीं मिलके अरसज्ञ खोआ खड़वा ज्ञान निम्ब फल नीम फल कहते हैं। और भक्तजन तो इतना सा शास्त्र तर्क एक मत स्थापन करना दूसरा मत खंडन करना उसमें इतने सी रुचि नहीं लेके कृष्ण कथा हरि कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। उस श्लोक क्या है, गायतम अभी तो याद नहीं, ओ एक श्लोक है कि भक्तजन हरि कथा सुनते और सुनाते, वो क्या है अभी तो याद नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं, वो इस भागवत का इस स्कंद में है, अभी तो याद नहीं पड़ते हैं। एक और श्लोक है रास ज्ञान के बारे में कि ओ वो भी स्वादु यद शुण्वतम रास ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे वायम न विचप्याम, उत्तम श्लोक विक्रमे यद शुण्वतम रास ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। नैमिषारण्य शौनकादि ऋषिगण कहते हैं कि हम हरि कथा सुन के तृप्त नहीं है, हम थक नहीं जाते हैं और तृप्त भी नहीं है, और जितने भी हम सुनते हैं तो इतना सा रुचि बढ़ते हैं और सुनने के लिए। तो भक्तजन परम ऋषि है, नारायण ऋषि के भक्त, नारद ऋषि जैसे। नारद ऋषि तो परम सत्य ज्ञान का दर्शन करते हैं, और नारद ऋषि का शास्त्रीय प्रदान है नारद पंचरात्र, जिसमें भगवान की ब्रज लीला माधुरी का वर्णन है और अभिधेय व्यवहारिक रूप में कैसे भक्ति करना है उसका वर्णन है। हरे कृष्ण। प्रश्न कुछ मेरा प्रश्न ये है कि जो मार्कंड ऋषि का वर्णन है बारहवां स्कंद में, तो ठीक है इतना साल उसने तपस्या किया मगर भगवान के भक्त के रूप में तो स्वीकार किए जाएंगे ना, भगवान के भक्त है अवश्य है। जैसे कि शास्त्र में वो वर्णन है इस भागवत में कि भृगु मुनि विष्णु भगवान को अपराध किया पदाघात करके, लेकिन बाद में कि भृगु मुनि भक्त बन गए हैं वो भी वर्णन है। तो जो साधारण ऋषि है या मुनि है तो बाद में शुद्ध भक्त हो सकते। दूसरा टॉपिक के बारे में, आउट ऑफ टॉपिक, ठीक है तो हम फिर पूरी जाके वो विषय पर चर्चा करेंगे, नहीं तो हम मार्कंडेय ऋषि के आयु जैसे यहां रहेंगे अगर सब प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।